Ruyune Suka Akutagawa. Çalılıklar arasında. Seslendiren Akın Altan. Yabu Nonnaka. 1922. Oduncunun yargıca verdiği ifadedir. Efendim, şimdi size durumu arz edeyim. O cesedi ben buldum. Her zamanki gibi dağa odun kesmeye gitmiştim. Ormanın güneş almayan bir yerinde, çalılıklar arasında o cesetle karşılaştım. Yerin tam neresi olduğunu mu sordunuz? Efendim, orası Yamashina yolundan aşağı yukarı 150 metre içeride bambu ve ince sedir ağaçlarıyla kaplı ıssız bir yer. Bulduğumda ceset sırt üstü yatıyordu ve sırtında açık mavi renkli bir kimono, başında başkent Kyoto'da moda olan bir külah vardı. Göğsündeki yaraya bakılacak olursa tek bir kılıç darbesiyle öldürülmüşe benziyordu. Etrafındaki kuru bambu yaprakları alkanlara bulanmıştı. Hayır efendim, artık yarasından kan akmıyordu. Kan pıhtılaşmıştı. Ayrıca koca bir at sineği, çıkardığım onca gürültüye rağmen kaçmadan yaranın üstünde zıkkımlanıyordu. Kılıç mı dediniz? Yoktu efendim. Fakat ağacın kenarında sadece uzun bir ip ve bir de tarak gördüm. Hepsi o kadar. Etraftaki bambu yapraklarının çiğnenip darmadağın olduğuna bakılırsa, adam ölmeden önce çetin bir mücadele vermişe benziyordu. Atını mı? Hayır efendim, hayır. Orası öyle sık bir çıllık ki, at cinsinden bir hayvanın oraya girmesi mümkün değil. Atların geçebileceği yol, çalılıkların hemen ötesindedir efendim. Gezgin keşişin yargıca verdiği ifadedir. Cesedin ait olduğu zata dün karşılaştığıma eminim efendim. Zannedersem öğlen üzeriydi. Ben Sekiyama'dan Yamashina'ya giderken, o da yanında ata binmiş bir kadınla aksi yönde ilerliyordu. Şapkasından aşağı bir peçe sarktığı için kadının gözünü göremedim. Yalnız üstündeki kızıla çalan mor renkli ipek kimono dikkatimi çekti. Yelesi tıraşlı, doğru bir ata binmişti. Atın boyu mu dediniz? Zannedersem 1.30-1.35 santimetre civarındaydı ya da bana öyle geldi. Vallahi efendim, bu konularla ilgili pek teferruatlı malumatım olamaz, biliyorsunuz. Ben deniz gezgin bir keşişim. Adam mı? Adam silahlıydı efendim. Kılıç kuşanmıştı, ok ve yayı da vardı. Siyah lake süslü sadağının içinde 20'den fazla ok gördüm. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Ama rüyamda görsem adamın başına böyle bir hal geleceğine inanmazdım. Demek ki insanoğlu gün doğunca uçup giden bir çiğ tanesi gibi fani ve ömrü de çakıp sönen bir şimşek kadar kısacık. Yani bir varmış, bir yokmuş. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum efendim. Yazık oldu zavallıya. Çok talihsiz bir insanmış. Polisin yargıca verdiği ifadedir. Tutukladığım kişiyi mi soruyorsunuz sayın yargıcım? Bu adam azılı hırsız Takemaru'nun da ta kendisidir efendim. Onu tutukladığım zaman Abataguchi'deki taş köprünün üstünde inim inim inliyordu. Çünkü attan düşmüştü. Saat kaçta mı? Dün gece saat 8-9 sularıydı efendim. Geçen sefer elimden kaçırdığım zaman giymekte olduğu lacivert kimonosu ve kılıcına ilaveten bu kez üstünde ok ve yay da vardı. Nasıl efendim? Öldürülen adamın silahlarına mı benziyor bunlar? O zaman cinayeti işleyen Takamaru'dan başkası olamaz. Vay canına. Demek bu serserinin üstünde gördüğüm deri kaplı yay, lake süslü sadak ve şahin tüylü 17 okun hepsi ölen adama aitti. Evet efendim. Aynen buyurduğunuz gibi. Takemaru'nun atı, yelesi tıraşlı, doğru bir beygirdi. Onu sırtından atan da yine çaldığı bu hayvandır. Şu takdiri ilahiye bakın. Atı, taş köprüden az ileride, yol kenarında otlanırken buldum. Ayrıca başkent Kyoto'da serserilik yapan hırsızların arasında kadınlara en düşkün olan da yine bu Takemaru hergelesidir. Geçen sonbaharda Toribe Tapınağı'nı ziyarete gelen eşraftan bir kadın ve genç hizmetçisi, tapınağın arkasındaki dağda ölü olarak bulunduğunda bütün ahali bu cinayete Takemaru'nun işi gözüyle bakmıştı. Son cinayeti işleyen de gerçekten bu herifse, kocasını öldürdükten sonra kadına kim bilir neler yapmıştır neler. Belki çok ileri gidiyorum sayın yargıcım ama bu konuyu da bir açıklığa kavuşturmanızı istirham ederim. Yaşlı kadının yargıca verdiği ifadedir. Evet, yargıç bey, o ceset kızımla evli olan damadıma aittir. Damadım Kyoto'lu değildi. Wakasa ilinin Kokufuku ilçesinde samuray olarak görev yapıyordu. Adı Kanazawa Takehiro'dur. 26 yaşındaydı. Hayır efendim, kendisi yumuşak başlı iyi bir insandı. Bu yüzden hiç kimsenin ona karşı bir düşmanlık besleyeceğini düşünemiyorum. Kızımı mı sordunuz? Kızımın adı Masago. 19 yaşındadır efendim. Ama erkekten farkı yoktur. Kimseye kolay kolay boyun eğmeyen, kolay kolay pes etmeyen bir mizacı vardır. Ve Takehiro'dan başka bir erkek tanımamıştır. Sol gözünün kenarı benli, ufak değirmi yüzlü, esmer bir kızdır efendim. Takehiro'yla dün Wakasa'ya gitmek üzere yola çıkmışlardı. Ne kadar kara yazıları varmış ki bu hadise başlarına geldi. Hadi, damadımın başına gelenler malum. Peki kızıma ne oldu? Meraktan, üzüntüden çıldırmak üzereyim. Yüreği yanan yaşlı bir ananın son dileği olarak size yalvarıyorum Yargıç Bey. Otları mı yolacaksınız, çalıları mı keseceksiniz, taşları mı kaldıracaksınız bilemiyorum ama kızımı bulun bana. Kızımın akıbetini söyleyin. Takemaru mudur? Adı Batası o pis hırsızın Allah belasını versin. Yalnız damadımı öldürmekle kalmadı, kızımın da kanına... Hıçkırıklarla konuşması kesilir. Takemaru'nun itirafıdır. Adamı öldüren bendenizim. Fakat karısını öldürmedim. Kadın ortalıkta yoksa ben yerini nereden bileyim? Bekleyin bakalım biraz. Beni döve döve geberseniz bile bilmediğim şeyi bana nasıl söyletirsiniz? Hem bu saatten sonra korkup da bildiklerimi sizden saklayacak değilim. Bu karı kocayla dün öğle üzeri karşılaştım. O sırada esen rüzgar kadının şapkasından sarkan peçeyi kaldırıvermişti. Bir an yüzünü görür gibi oldum ama sonra birden peçe yine kapandı. Yalnızca bir an gördüğüm için olsa gerek, kadın gözüme bir tanrıça Buda gibi güzel gelmişti. Hemen kararımı verdim. Kocasını öldürmek pahasına bile olsa bu kadını mutlaka elde edecektim. Ne dediniz? Benim için adam öldürmek öyle sizin düşündüğünüz kadar önemli bir olay değil ki. Hem bir kadını elde etmeye kalkarsanız, adamını mutlaka temizlemeniz gerekir. Ama ben adam öldürürken yalnız belimdeki kılıcı kullanırım. Ya siz? Siz gücünüzü kullanırsınız, nüfuzunuzu kullanırsınız, paranızı kullanırsınız, iyilik yapacakmış gibi tatlı tatlı konuşan riyakar dilinizi kullanırsınız. Kurbanlarınızın kanı akmaz, turp gibi yaşamaya devam ederler. Ama buna rağmen onları katletmişsinizdir. İşlenen suçun vahametini bir düşünün. Hangimiz daha büyük günahkarız? Siz mi, yoksa ben mi? Alaycı bir tebessüm. Fakat ben prensip olarak en iyi yöntemin erkeği öldürmeden kadını elde etmek olduğuna inanmışımdır. Dolayısıyla adamı öldürmeden kadını baştan çıkarmayı denemek istedim. Ama Yamashina'ya giden ana yolun üstünde böyle bir şey yapmam mümkün değildi. Onları dağın içlerinde bir yere çekmem gerekiyordu. Bu iş düşündüğümden de kolay oldu. Yanlarına takılıp yoldaşlık etmeye başladım. Onlara karşı dağda bir höyük keşfettiğimi, höyüğü kazınca içinden bir sürü aynalar, kılıçlar çıktığını, kimseye söylemeden bunları getirip dağın eteğindeki çalılıkların arasına gömdüğümü, arzu ettikleri her şeyi onlara gayet ucuz bir fiyatla satabileceğimi söyledim. Çok geçmeden erkek konuşmalarımdan etkilenmeye başlamıştı. Ne diyorsunuz? Tamahkarlık ne kadar feci bir şey değil mi? Yarım saat sonra atlarını dağ yoluna çevirmiş, peşimden gelmeye başlamışlardı bile. Çalılıkların önüne gelince, ''Hazine burada gömülü, gel bak istersen.'' dedim. Tamah adamın gözlerini kör etmişti. Teklifimi reddedecek hali yoktu. Ama karısı attan inmedi. O balta girmemiş çalılıkları gördükten sonra böyle davranmakta haklıydı kadın. Fakat adam tuzağıma düşmüştü. Kadını orada tek başına bırakıp kocasıyla birlikte çalıların arasına daldık. 50 metre kadar yürüdükten sonra sedir ağaçlarının bulunduğu bir düzlüğe geldik. Adamın işini bitirmek için bundan daha nefis bir yer olamazdı. Elimle çalıları aralayarak öne doğru ilerlerken yalanımı attım. Hazinenin ilerideki sedir ağacının altında gömülü olduğunu söyledim. Adam ince sedir ağaçlarının bulunduğu yere daha büyük bir gayretle ilerlemeye başladı. Bambular seyreldi. Önümüzde sıra sıra sedir ağaçları vardı. İşte tam orada arkadan kucakladığım gibi adamı yere devirdim. Adam silahlıydı, güçlü kuvvetli biriydi ama gafil avlanmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu. Hemen onu sedir ağaçlarından birinin altına bağladım. İpi nereden mi buldun? Hamdolsun, hırsızlık gibi bir mesleğimiz olduğu için ipimiz devamlı belimizdedir. Çünkü önümüze ne zaman bir duvar çıkacağı hiç belli olmaz. Neyse, adamı bağladıktan sonra ses çıkarmasını önlemek için ağzını bambu yapraklarıyla doldurdum. Adamın işini hallettikten sonra kadının yanına gidip, ''Kocanız birdenbire hastalandı. Gelip bakar mısınız?'' dedim. ''Bu dümenimin 12'den vurduğunu söylememe bilmem lüzum var mı?'' Kadın peçesini kaldırdı, elini avucuma verdi ve benimle birlikte tıpış tıpış ormanın derinliklerine geldi. Fakat bir de ne görsün? Kocası bir sedir ağacına bağlı değil mi? Bunun üzerine ışıl ışıl yanan hançerini koynundan şimşek gibi çekti. Yemin ederim Yargıç Bey, ben şimdiye dek hayatımda böyle azgın karı görmedim. Eğer biraz boş bulunsaydım, maazallah beni dalağımdan şişlemişti. Postu zor kurtardım. Ama unutmayın, benim adım da Takamaru, ha? Ufak bir Ali Cengiz oyunuyla kılıç bile çekmeden kadının elindeki bıçağı yere düşürdüm. Ne kadar gözü pek olursa olsun, silahını elinden aldın mı herkes kuzu kesilir. Nitekim öyle oldu. Aynen planladığım gibi adamı öldürmeden kadına sahip oldum. Evet, aynen böyle oldu. Hem de kocasını öldürmeden. Zaten başından beri adamı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Hüngür hüngür ağlamakta olan kadını geride bırakarak tam oradan tüymeye hazırlanıyordum ki, kadın aniden çıldırmış gibi koluma yapıştı. Hıçkırarak konuştuğu için sesi kesik kesik çıkıyordu. ''Ya senin ölmen gerek ya da kocamın. İçinizden birinin ölmesi gerek.'' Düştüğüm bu utanç mezbelesini iki kişinin bilmesi benim için ölümden beter. Hanginiz sağ kalırsanız ben yalnız onun kadını olurum. Bunları söylerken soluk soluğaydı. İşte o anda adamı öldürmek için vahşi bir arzu dalgası geçti içimden. Kasvetli bir heyecan. Bunları söylediğim için size kim bilir ne kadar acımasız görünüyorum. Olabilir. Çünkü siz o anda kadının yüzünü görmediniz. Kadının gözlerindeki yangını görmediniz. Gözlerimiz birleşince, yıldırımın hışmına uğrayıp ölmek pahasına bile olsa, onu kendi kadınım yapmaya karar vermiştim. Onunla birlikte olma fikri, sizin düşündüğünüz gibi iğrenç cinsel arzularından kaynaklanmıyordu. Eğer cinsel arzuların ötesinde onu kendi kadınım yapmak gibi bir fikrim olmasaydı, vururdum tekmeyi kadına, yıkardım yere, sonra da basar giderdim. Ayrıca kılıcımı da adamın kanına bulamak zorunda kalmazdım. Kadının yüzünü dikkatle inceledikten sonra, ''Adamı haklamadıkça buradan bir yere adım atmak yok.'' dedim kendi kendime. Onu tepeleyecektim ama öyle eli kolu bağlı bir adamı alçakça öldürmek benim şanıma yakışmazdı. İplerini çözdüm. Kılıcını eline verdim ve onu düelloya davet ettim. ''Hani sedir ağaçlarının altında ip bulmuştunuz ya?'' İşte o benim orada unuttuğum iptir. Adamın birden suratının rengi değişmişti. Kalın kılıcını kaptığı gibi bir iki denemeden kudurmuş gibi üstüme saldırdı. Ama düellonun sonucunu size söylememe gerek bile yok. Tam 23. hamlede kılıcım hedefin iman tahtasını deldi geçti. Tam 23. hamlede. Rica ederim buraya bir mim koyun. Düşünüyorum da şimdi bile merhuma helal olsun diyorum. Çünkü o zamana kadar bana bu memlekette 20 hamleden fazla dayanabilen bir baba yiğit çıkmış değildi. Suratında şen bir tebessüm. Adamı temize havale ettikten sonra kana bulanmış kılıcımı indirip kadına döndüm. O da ne? Kadının yerinde yeller esiyordu. Her tarafı didik didik aradım ama ne bambu yapraklarının üstünde ne sedir ağaçlarının altında ondan bir ize rastlayabildim. Kulak verip etrafı dinledim. Duyabildiğim tek şey, can çekişirken adamın boğazından çıkan hırıltılardı. Anlaşıldığı kadarıyla kadın, biz düelloya başlar başlamaz, bir yerlerden yardım istemek üzere çalılıklardan dışarıya kaçmıştı. O andan itibaren artık hayatım tehlikedeydi. Kılıç, ok, sadak, ne bulduysam toparlayıp kendimi dağ yoluna vurdum. Kadının bıraktığı doru at orada sessiz sedasız otlanıyordu. Artık bundan sonra olanları anlatmam gevezelik olur. Gerisi malumunuz. Yalnız Kyoto'ya girmeden önce adamın kılıcını fırlatıp atmıştım. Nasıl olsa dar ağacını boylayacağımı biliyorum. Sizden bana en ağır cezayı vermenizi hasreten istirham ediyorum Yargıç Bey. Muzaffer bir tavır. Shimizu tapınağında bir kadının günah çıkartmasıdır. Lacivert ipek kimonolu adam üstümde kötü emellerini gerçekleştirdikten sonra eli kolu bağlı olan kocama aşağılar gibi baktı ve alaycı alaycı güldü. Zavallı kocam. O anda kendini kim bilir ne kadar feci hissetti. Kımıldamaya çalıştı ama debelendikçe düğümleri daha da sıkıştı. Tökezleyerek kocamın yanına koştum. Hayır, hayır koşmak istedim fakat o haydut beni bir tekmede yere yuvarladı. İşte tam o anda kocamın gözlerinde hiçbir şeye yoramadığım bir pırıltı gördüm. Ne olduğunu anlayamadığım o pırıltıyı hatırladıkça şimdi bile içim tir tir titriyor. Ağzını açıp bir söz edemese bile, içinden geçenleri bakışlarıyla anlatmak ister gibiydi. O pırıltıda öfkeden ve hüzünden eser yoktu. Ama o pırıltı beni aşağılayan bir bakıştı. Bana en çok acı veren, hayduttan yediğim tekme değil, kocamın gözlerindeki o değişik renk oldu. Kendimi kaybederek bir çığlık attım. Bayılmışım. Kendime geldiğimde artık lacivert kimonolu adam yoktu. Kaçmıştı. Geride dala bağlı kocam ve ben kalmıştık. Bambu yapraklarının üstünden zar zor doğrulup kocamın yüzünü inceledim. Az önce gözlerinde gördüğüm renk hiç değişmemişti. Aynen öyle duruyordu. Beni aşağılayan soğuk bakışların altında nefret pırıltıları yanıyordu. O an yüreğimin derinliklerinde duyduğum utancı, ıstırabı, öfkeyi anlatamam. Yerimden kalkarak sarhoş gibi sallana sallana kocamın yanına gittim. Beni iyi dinle canım. Bundan böyle ırzına geçilmiş bir kadın olarak artık sana yar olamam. İntihar etmeye karar verdim. Ama sen de öleceksin. Çünkü namusuma sürülen lekeyi gördün. Seni arkamda sağ bırakamam. Bunları söyledim. Ama o bana iğrenir gibi bakmakla yetindi. İşte o an yüreğim yırtılır gibi oldu. Çalılıkların arasında kocamın kılıcını aramaya başladım. Ama yoktu. Kılıç, ok, sadak ne varsa hırsız hepsini alıp götürmüştü. Nihayet ayaklarımın dibinde küçük bir hançer gözüme ilişti. Hançeri yerden kapar kapmaz kocama aynen şunları söyledim. Şimdi canını alıyorum yiğidim. Fakat üzülme hemen arkandan ben de geliyorum. Kocam bunları duyunca dudaklarını kımıldattı. Fakat bambu yapraklarıyla dolu ağzından hiç ses çıkmadı. Ama onun ne demek istediğini zaten anlamıştım. Yine aşağılayan bakışlarıyla, ''Hadi öldür!'' diyordu bana. Sanki rüyadaymışım gibi hançeri kocamın göğsüne sapladım. Bu olaydan sonra herhalde yine bayılmış olmalıyım. Kendime gelip etrafa bakındığımda kocam son nefesini çoktan vermişti. Solgun yüzüne bambu ve sedirlerin arasındaki boşluktan akşam güneşinin ince ışığı süzülüyordu. Hıçkırıklarımı tuta tuta cesedin iplerini çözdüm. Ondan sonra başıma neler mi geldi? Bunları anlatacak gücüm yok. Çünkü canıma kıyacak cesareti kendimde hiç bulamadım. Boynuma bıçaklarımı saplamaya kalkmadım. Yüksek kayalardan kendimi göle mi atmak istemedim? Hangi yöntemi denersem deneyeyim bir türlü ölmeye cesaret edemedim. Bu yüzden hala böyle şerefsizce yaşamaya devam ediyorum. Hüzünlü hüzünlü güler. En büyük korkum, bağışlayıcı yüce Rabbimiz Bosatsu Hazretlerinin de artık rahmetini benden esirgemesi. Hem koca katili hem de namusu kirletilmiş bir kadın olarak artık ne işe yararım ben? Artık ben... Gözyaşlarına boğulur. Ölen adamın kadın medyum ağzından verdiği tebliğidir. Karımı elde ettikten sonra hırsız oraya oturdu ve karımı teselli etmeye çalıştı. Ağaca bağlı olduğumdan dolayı konuşabilecek durumda değildim. Ama olduğum yerden karıma durmadan kaş göz işaretleri yaparak, ''Herifin söylediklerini ciddiye alma, ne söylerse söylesin hepsi yalan.'' demek istedim. Ama karım otların üstüne oturmuş, devamlı dizine bakıyordu. Hırsızın söylediklerini ciddi ciddi dinliyor gibi bir hali vardı. Hırsız durmadan bir konudan diğerine atlıyor, şeytani bir ustalıkla konuşmasını sürdürüyordu. Bir kez bile tecavüze uğrasan, artık sen kirletilmiş bir kadınsın. Bundan sonra dünyada kocanla aran düzelmez. Onun için artık sen kocanı unut. Gel benimle evlen. Ne o? Yoksa karım olmak istemiyor musun? Senden deliler gibi hoşlanmasaydım, ben hiç böyle rezil, böyle çirkin bir işe bulaşır mıydım? Utanmadan karıma bunları söylüyordu. Hırsızın bu sözleri üzerine karım sanki büyülenmiş gibi başını kaldırdı. Şimdiye dek karımı hiç bu kadar güzel görmemiştim. O güzel karım, eli kolu dala bağlı kocasının önünde hırsıza ne yanıt verdi biliyor musunuz? Karımın o sözleri her aklıma geldiğinde, içinde olduğum öte alemdeki en şaşkın ve en umursamaz ruh haline sahip kişi olsam bile kıskançlık ve hiddetten delirecek gibi oluyorum. Çünkü karım hırsıza aynen şöyle diyordu. Al götür beni buralardan. Nereye istersen oraya götür. Uzun bir sessizlik. Karımın günahları bu kadarla bitmiyor. Yalnız bu kadarla kalsaydı ahirette belki bu kadar ıstırap çekmezdim. Hırsızın ellerini avucuna almış çalılıklardan dışarı çekmeye çalışırken, karım beni, yani eli kolu bağlı bir zavallıyı, göstererek çıldırmış gibi bağıra bağıra, ''Ne olur öldür o adamı. Bu adam sağ kaldıkça ben seninle olamam. Öldür onu, ne olur, öldür!'' diye tekrarlıyordu. Düşünüyorum da, onun bu sözleri şu an bile beni sonsuz karanlıkların dibine tepe taklak uçuracak bir fırtına gibi geliyor. Şimdi soruyorum, böylesine nefret dolu sözler bir defacık olsun acaba insan ağzından çıkmış mıdır acaba? Böyle lanet okuyan kelimeleri insan kulağı bir kez olsun duymuş mudur? Bir defacık olsun böyle. Ani bir alaycı kahkaha. Karımın sözlerini duyan hırsızın beti benze atmıştı. Ama karım hala onun koluna yapışmış. ''Öldür o adamı!'' diye bas bas bağırıyordu. Hırsız gözlerini karıma dikti ama yanıt vermedi. Acaba herif bana bu kötülüğü yapar mı yapmaz mı diye düşündüğüm sırada, bir de baktım karım, hırsızdan yediği tekmeyle bambu yapraklarının üstüne yuvarlandı. Yeniden alaycı bir kahkaha. Hırsız kollarını göğsünün üstünde birleştirerek bana döndü ve şunları söyledi. ''Şimdi ben bu kadını ne yapayım? Geberteyim mi? Yoksa canını bağışlayayım mı? Bana başınla bir işaret ver yeter. Ne dersin, öldüreyim mi?'' Sadece bu sözleri için bile olsa hırsızı affetmek istiyorum. Yeniden uzun bir sessizlik. Ben acaba neye karar versem diye tereddüt ederken karım çığlığı bastığı gibi çalılıklara daldı. Hırsız onu tutmak için bir hamle yapmış ama kimonosunun ucundan bile yakalayamamıştı. Bense bağlı olduğum yerden bir hayalet gibi bütün olan biteni seyrediyordum. Karım kaçtıktan sonra hırsız, kılıcım, okum, sadağım ne varsa hepsini toparladı ve beni bağlayan iplerden sadece birini kesti. Çalılıkların arasında kaybolmadan önce, ''Artık sıra bende'' diye kendi kendine mırıldandığını hatırlıyorum. Sonra her şey sessizliğe gömüldü. Hayır, hayır, o sırada birisi hıçkırarak ağlıyordu. Kendi kendime iplerimi çözerken iyice kulak verip dinleyince anladım ki aslında bu ses kendi hıçkırıklarımdı. Üçüncü defa uzun bir sessizlik. Sedir ağacının altında yorgunluktan kurşun gibi olmuş gövdemi güçlükle yerden kaldırdım. Önümde karımın düşürdüğü hançer pırıl pırıl parlıyordu. Elime aldım ve tek hareketle hançeri göğsüme sapladım. Ağzımın içi kan doldu. Fakat zerre kadar acı çekmedim. Göğsümdeki yara soğumaya başlarken her taraf sessizliğe gömüldü. Ne muhteşem bir sessizlikti o. Issız dağlarda, çalılıkların üstündeki bu gök kubbede bir kuş sesi bile yoktu. Bambu ve sedirlere vuran hüzünlü gün ışığı vardı yalnız. Yavaş yavaş o ışık da soldu. Artık ne bambu, ne sedir ağacı kaldı gözümün önünde. Yıkılıp kaldığım yerde derin bir sessizlik sardı beni kefen gibi. O sırada yanıma yaklaşan bir ayak sesi duydum. Bakmak istedim ama etrafım zifiri karanlıktı. Hiç tanımadığım bir insanın o göremediğim eli yavaşça göğsümdeki hançeri çıkardı. Tekrar ağzımın içine kan yürüdü ve öte alemin artık bir daha dönüşü olmayan karanlık sonsuzluklarına çöküp gittim. Son.